MediaMarkt. Całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zaostrzenie przepisów o publikowaniu pornografii w internecie, zapowiada premier. Jan Śpiewak poprosi prezydenta o ułaskawienie. Ogromne zakłócenia w kursowaniu pociągów i komunikacji miejskiej we Francji. Na podmioty udostępniające materiały pornograficzne w internecie muszą zostać nałożone wymogi dotyczące weryfikacji wieku użytkownika portalu, powiedział Mateusz Morawiecki. Szef rządu poprosił Radę Rodziny o opinię dotyczącą przedstawionego przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa projektu przepisów chroniących dzieci przed pornografią w internecie. Musimy nałożyć surowe wymogi na przedsiębiorstwa, na firmy, na podmioty udostępniające materiały pornograficzne. Takie wymogi, które będą w pełni weryfikowały dostępność według kategorii wieku. Obowiązek skutecznej weryfikacji wieku odbiorców pornografii w sieci nakładają na dostawców takich materiałów zapisy proponowane przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Wniosek o ułaskawienie złoży do prezydenta Andrzeja Dudy Jan Śpiewak. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał miejskiego aktywistę za winnego w procesie o zniesławienie, które wytoczyła mu Bogumiła Górnikowska-Świąkalska, córka byłego ministra sprawiedliwości. Sąd uznał wypowiedzi działacza dotyczące sposobu, w jaki Bogumiła Górnikowska-Świąkalska wykonywała funkcję kuratora oraz jej roli w aferze reprywatyzacyjnej za pomówienie. Jan Śpiewak ma zapłacić 15 tysięcy złotych. Będę składał wniosek o ułaskawienie do prezydenta w najbliższym czasie. Myślę, że to jest kwestia kilku dni. Również będziemy składać wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego w sprawie kasacji do Sądu Najwyższego. Zamierzam wykorzystać wszystkie możliwości i drogi prawne, żeby zdjąć ze mnie piętno przestępcy. Wczoraj prezydent spotkał się z aktywistą. Tematem rozmowy była sytuacja lokatorów oraz reprywatyzacja w Krakowie i Warszawie. Z rozmowy wynikało też, że prezydent rozpatrzy wniosek o ułaskawienie w możliwie najszybszym czasie, powiedział Jan Śpiewak. Na 4,5 roku więzienia za korupcję w polskiej piłce nożnej został skazany przez sąd we Wrocławiu Ryszard F., pseudonim Fryzjer. Został uznany winnym kierowania grupą przestępczą, która przyjmowała i wręczała łapówki w zamian za ustawienie wyników spotkań piłkarskich na różnych poziomach rozgrywek. Grupa, którą założył Fryzjer, miała działać od lipca 2003 roku do czerwca 2006. Oprócz wyroku więzienia sąd zakazał Ryszardowi F. organizacji i uczestniczenia w profesjonalnych zawodach sportowych przez 10 lat. Oskarżenie dotyczy przypadków korupcji m.in. w Widzewie, Zagłębiu Lubin i Szczecińskiej Pogoni. Ogromne zakłócenia w kursowaniu pociągów w komunikacji miejskiej we Francji. Powodem jest trwający od 12 dni protest przeciwko planom reformy emerytalnej. Mocno podrożały taksówki. W godzinach porannych na drogach regionu stołecznego Île-de-France utworzyły się korki o łącznej długości 630 km, ponad dwa razy więcej niż zazwyczaj. Na czynnych stacjach kolejek podmiejskich trudno jest przecisnąć się przez tłum chcących wsiąść. W Paryżu większość linii metra jest nieczynnych, kursują tylko te, które są zarządzane automatycznie. Strajk odbija się negatywnie na handlu, dla którego okres przedświąteczny jest zazwyczaj synonimem największych obrotów. Akcja protestacyjna jest wyrazem sprzeciwu wobec zapowiedzi reformy systemu emerytalnego, przede wszystkim podniesienia wieku odchodzenia na emeryturę do 64 lat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolej na polską kolej, ostatni odcinek do modernizacji na linii z Krakowa do Zakopanego. PKP Polskie Linie Kolejowe przebudują tory między Suchą Beskidzką a Chabówką. Umowę na wykonanie prac podpisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przebudowa ponad 40 km sieci energetycznej, ale za tym idzie kilkadziesiąt obiektów inżynieryjnych, kilkanaście obiektów mostowych. Zakres prac jest olbrzymi, bo i koszt tej inwestycji jest niebagatelny. Tutaj należy bardzo wyraźnie powiedzieć, że korzystamy także ze środków unijnych. Po remoncie całej linii, czyli za 3 lata, podróż z Krakowa do Zakopanego ma zająć niecałe 2 godziny. To była skala inwestycji, teraz La Scala. 18 minut trwała owacja dla Placido Domingo w Mediolanie. Niedzielnym recitalem 78-letni śpiewak uczcił półwiecze swojego debiutu w tym miejscu. Wśród publiczności była rosyjska śpiewaczka Anna Netrebko, która 8 dni wcześniej sama odniosła wielki sukces, wykonując tytułową partię w operze Tosca Giacomo Pucciniego na inaugurację nowego sezonu w tym teatrze. Hiszpański tenor zadebiutował na jego deskach 7 grudnia 1969 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

w najbliższych latach prawdopodobnie nie zmieni się. Możemy myśleć o elektrowni atomowej, ale jeśli podejmiemy decyzję, to takowa powstanie za 10, nawet kilkanaście lat. Tak czy inaczej czekają nas zmiany. Warto dodać, że za politykę klimatyczną w Unii odpowiada dobry znajomy Polski Frans Timmermans. Eksperci koalicji klimatycznej studzą optymizm rządu i tłumaczą, że Polska nie została trwale zwolniona z dążenia do neutralności w 2050. Tymczasem Donald Tusk powiedział w jednym z wywiadów, że temat klimatu był zaniedbywany przez kilkadziesiąt lat. Żaden rząd, łącznie z moimi dwoma, nie był wystarczająco wrażliwy w tej kwestii. Dziś pytanie, czy polityka klimatyczna Unii ma sens? Już teraz czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach 7 trójek, na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Moim gościem dziś jest pan Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu zajmujący się współpracą ekonomiczną, rozwojową oraz prawem Unii Europejskiej. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry. Na początku wyjaśnijmy, pewnie wszyscy wiedzą, ale przypomnieć nie zawadzi, co to takiego neutralność klimatyczna. Rozumiem, że wiąże się z takim znacznym obniżeniem emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, czyli de facto to jest rezygnacja z węgla, prawda? To jest znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla do takiego poziomu, który będzie można zrównoważyć jego pochłanianiem przez lasy, także w inne sposoby. W 2015 roku zostało zawarte tak zwane porozumienie paryskie, które wyznaczyło datę osiągnięcia neutralności klimatycznej na drugą połowę XXI wieku. W tej chwili Unia Europejska uznała, że chce być jeszcze bardziej zaawansowana w tym zakresie. Stąd pomysły przyspieszenia tego już do pierwszej połowy. 2050 to koniec pierwszej połowy XXI wieku. No tak, ale z tymi celami, z takimi celami, tak ambitnymi, jak wiadomo, Polska ma problem i będzie miała problem, bo udział węgla w budowaniu na przykład gospodarki Niemiec to jest 30%, u nas 80%. Niemcy mają elektrownie atomowe, mają rozbudowane systemy odnawialnych źródeł energii, do których zresztą rok w rok dopłacają ponad 40 miliardów euro rocznie. No nie sposób się do nich porównać, ale możemy porównywać się do mniejszych państw, na przykład do Czech czy do Węgier, tyle tylko, że te państwa mają elektrownie atomowe. Zatem jeśli chcemy realizować cele klimatyczne z innymi państwami, to cóż, nie mamy innego wyjścia, musimy zbudować atomówkę, czy tak? Na pewno jest to niezbędne, ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że nie ma drugiego kraju w Unii Europejskiej tak dużego jak Polska i w ogóle w zasadzie, jeśli się popatrzy na te miksy energetyczne, nie ma drugiego kraju, który byłby w takim stopniu uzależniony od węgla. To wynika z uwarunkowań historycznych. My w czasach komunistycznych nie mogliśmy budować elektrowni atomowych, nie było wtedy też inwestycji w duże instalacje energii odnawialnej. W tej chwili to zapóźnienie historyczne, za które no, nie ponosimy winy, musimy nadrobić. I żeby to się stało, niezbędne jest odpowiednie skompensowanie kosztów po to, żeby obywatele naszego kraju i innych regionów uzależnionych od węgla, w Niemczech takie regiony także są, nie ponosili tych kosztów w sposób nadmierny. To jasne, panie ministrze, ale przecież o budowaniu elektrowni atomowej mogliśmy myśleć 10-15 lat temu. Nic nie stało na przeszkodzie. No i cały czas możemy myśleć, a mam wrażenie, że polityka rządu zmierza w innym kierunku, na przykład o wspieraniu odnawialnych źródeł energii, a takowej nie wspieramy. Wspieramy, przygotowujemy się w tej chwili do inwestycji w farmy wiatrowe na Bałtyku, farmy offshore'owe. Tych działań jest bardzo dużo, ale podstawowa rzecz jest taka, że to wszystko jest bardzo kosztowne. Z tego względu my od dłuższego czasu podkreślamy potrzebę solidarności, potrzebę sprawiedliwej transformacji. To się dzieje już od kilkunastu miesięcy, zarówno na szczycie klimatycznym w Katowicach rok temu, jak i w czerwcu tego roku, kiedy zablokowaliśmy konkluzję Rady Europejskiej. Podkreślaliśmy się, dopóki nie zostaną wypracowane pewne bardzo konkretne narzędzia, które sprawią, że ta transformacja będzie sprawiedliwa, a tym samym też stabilna, bo jeśli nie będzie sprawiedliwa, to ludzie się od niej po prostu odwrócą, jak będą musieli nagle płacić 3 razy więcej za energię elektryczną. Że jeśli tak nie będzie, to nie damy rady tego wprowadzić na dłuższą metę. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której powiedzieliśmy, my się nie zamykamy przed transformacją klimatyczną. Dla nas 2050 jest za szybko w tym momencie, ale pracujmy nad konkretnymi narzędziami. Zobaczymy, jakie to będą narzędzia. W tej chwili zaczynają się bardzo długie i skomplikowane negocjacje i w najbliższych miesiącach będziemy widzieli, w którą to stronę idzie. Ale jest duża szansa na to, że uzyskamy naprawdę dobre instrumenty finansowe i inwestycyjne, które sprawią, że ta transformacja u nas też będzie szła, choć nie tak szybko oczywiście, oby, jak w krajach, które są bardziej rozwinięte. Oby tak się stało, chociaż na razie po tym szczycie szef kancelarii premiera, pan Michał Dworczyk, ogłosił, że szarża premiera Morawieckiego zakończona sukcesem, że premier ustalił zwolnienie dla Polski od unijnego zobowiązania. Naprawdę coś takiego się wydarzyło? Bo ja mam wrażenie, że to jest interpretacja po prostu na wyrost. Nie, dokładnie tak jest. Zapisaliśmy w pierwszym punkcie konkluzji, cała Unia się pod tymi konkluzjami podpisała. No to zacytuję ten fragment z wniosku, jeśli pan pozwoli. Zapisano to dokładnie tak. Rada Europejska opowiada się za celem osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku zgodnie z celami porozumienia paryskiego. Jeden kraj członkowski na tym etapie nie może zobowiązać się do wdrożenia tego celu i Rada Europejska wróci do tego w czerwcu 2020 roku. Aż tyle, ale tylko tyle. Dokładnie tak jest. My daliśmy sobie pewien czas na to, żeby konkretne instrumenty inwestycyjne i finansowe wypracować to, co się będzie odbywało przede wszystkim z udziałem Komisji Europejskiej, także włącznie z negocjacjami budżetowymi, które teraz się naprawdę rozpoczynają. Ten czerwiec jest wskazany jako data powrotu, ale to wcale nie znaczy, że my w czerwcu jesteśmy do czegokolwiek zobowiązani. Najpierw zobaczymy, co konkretnie jest na stole, a potem będziemy w stanie podjąć decyzję, czy chcemy się do tego zobowiązać, czy raczej jednak dochodzi do tego w swoim tempie, bo 2050 jest dla nas niezwykle trudny. Jeszcze zwracam uwagę na trzeci punkt konkluzji, to jest niezwykle ważne. Tak. Mówiło się bardzo głośno, że jeśli Rada Europejska na przykład będzie weto ze strony Polski, to Rada Unii Europejskiej na poziomie ministrów, czyli na nieco niższym, będzie próbowała niejako tylnymi drzwiami ten cel nam narzucać. My w trzecim punkcie konkluzji wywalczyliśmy dopisanie takiego punktu, że wszelka legislacja w tej chwili musi się odbywać z uwzględnieniem paragrafu pierwszego, czyli właśnie tego wyłączenia dla Polski. Mam wrażenie jednak, że przywódcy unijni, a już z pewnością prezydent Francji Emmanuel Macron, oczekują, że za pół roku Polska jednak potwierdzi swój udział w tym wielkim unijnym planie. Co więcej, prezydent Macron powiedział, że jeśli tak się nie stanie, to Polska postawi się poza ramami mechanizmów europejskich, w tym solidarności finansowej. A to już brzmi, przyzna pan, troszkę groźnie, prawda? Myślę, że taki był cel, żeby to groźnie brzmiało. Ambasada francuska zresztą w sobotę łagodziła, no, tak. Że należy to sprostować, bo Francja tak naprawdę też popiera tą solidarność klimatyczną. Warto zwrócić uwagę na to, że w piątek miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie, które też mogło trochę zirytować prezydenta Macrona. On mianowicie też przegrał projekt dotyczący odrębnego budżetu dla strefy euro. Tam również Polska była jednym z głównych przeciwników Francji, więc trochę się nie dziwimy nawet temu, że tego rodzaju wobec się pojawia. No bo on też chciał pokazać niejako swoją siłę. To jest normalne w polityce międzynarodowej, że czasami takie groźne hasła padają. W praktyce jest jednak tak, że gdybyśmy się zgodzili w ciemno na cel 2050, nie mając jeszcze konkretnych instrumentów finansowych, wtedy byłoby dużo gorzej, bo wtedy rzeczywiście nie wiedzielibyśmy, co się stanie. A teraz możemy negocjować te konkrety i potem podjąć decyzję. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13. Bardzo dziękuję za czas, za spotkanie. Minister Paweł Jabłoński, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz stanu do spraw współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz prawa Unii Europejskiej. Program trzeci, 18 prawie minut po południu. Czy polityka klimatyczna Unii ma sens? 7 trójek na początku 22. Jak zwykle strona internetowa do państwa dyspozycji. Tam sonda, pan Brunon na początku. Dzień dobry, witam. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, kłaniam się panu. Oczywiście ona dalekosiężnie ma sens. Ja rozumiem tłumaczenie pana ministra i ja to rozumiem, że rzeczywiście my tak od razu z węgla nie możemy zrezygnować. Ale pan minister niestety strzeli sobie w kolano, kolokwialnie mówiąc, ponieważ powiedział znowu o lasach, a to jest takie, jak pan pewnie pamięta, moje skrzywienie. Mhm. No niestety nie da się tego pogodzić. Nie da się pogodzić tak intensywnej wycinki z pochłanianiem tego dwutlenku węgla, o którym mówi pan minister i Unia. Ja tylko chcę przypomnieć, że w 2015 roku NIK wskazała, że lasy państwowe nie są w stanie wypełnić podstawowego swojego zadania, jakim jest ochrona lasów. A przypomnę, jeszcze raz zwracam uwagę i podkreślam, pan minister wspomniał o tym, prawda, że skoro jest emisja, to lasy pochłoną. Jakie lasy, zadaję pytanie panu ministrowi, skoro ich jest coraz mniej, I jeszcze tylko chciałem dodać na koniec, że niebawem w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym nasi miłośnicy, pozdrawiam ich tutaj przy okazji, będą protestować niebawem przeciwko wycince intensywnej tego lasu i innych zresztą też. Pozdrawiam pana. Pozdrawiam pana, słuchacz podpisany jak zwykle niewolnik komentuje, nie uważam, żeby miała większy sens dla klimatu. Ludzkość jako całość niszczy środowisko bezsprzecznie, natomiast jej wpływ na klimat akurat jest niewielki w porównaniu na przykład z naturalnymi procesami geofizycznymi. 7 trójek na początku 22. Panie Arkadiuszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Ja nie wiem, dlaczego nasz rząd nie negocjował na przykład 100 lat zwolnienia zwolnienia nas z tego pasu, albo na przykład jeszcze dłużej do wyczerpania zapasów węgla w Polsce, pokładów węgla w Polsce. No, a tak będziemy sobie 4 grudnia co roku organizować barburkę w stylu Edwarda Gierka i setki ton sprowadzać węgla z Rosji. Także no, a my jako szarzy obywatele będziemy wdychać ten smog podwójnie. Raz w dymie, a dwa, kiedy ten dym opadnie na drogi, wyschnie i wiatr ten smog w postaci tego kurzu uniesie powietrze drugi raz. Także gratuluję pomysłu i braku... Czyli mamy wtedy do czynienia z zamieciami. Rozumiem, panie Arkadiuszu. Pozdrawiam pana, panie Januszu. Jeszcze panie Januszu, witam. Halo? Kłaniam się. Kłaniam się panu. Polityka Unii Europejskiej ma głęboki sens, olbrzymi, gigantyczny, bo przecież kiedy sprzątamy w swoim własnym domu czy podwórku, nie patrzymy na to, czy sąsiedzi albo jacyś inni ludzie z daleka sprzątają. Tak, niech sobie Chińczycy i Hindusi, Amerykanie brudzą. A my miejmy porządek, bo przecież to jest tak, że jeżeli będziemy mieć u siebie bałagan, to będziemy żyć w gorszym komforcie. Natomiast w Polsce jest niestety coraz więcej głupawych argumentów, coraz innych argumentów, żeby tego nie robić. Ale ja to rozumiem, bo Polacy są narodem śmieciarzy, wystarczy pojechać do lasu i tam się znajdzie worki ze śmieciami, kible wyrzucone, rozmaite tego typu rzeczy, więc tutaj niestety trzeba batem. Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam pana, kłaniam się pan Adam. Panie Adamie, halo? Kłaniam się uprzejmie, dzień dobry. Witam pana. Panie redaktorze, ja tak króciuteńko, akurat dziś przeczytałem w internecie, że nad Polską jest najgorsze powietrze, ale to tak a propos. Natomiast myślę sobie, że to odwlekanie tych procesów, no to po prostu nic innego jak skazywanie kolejnych pokoleń rodaków na powolne, dobrowolne trucie się, mimowolne zupełnie. Więc nie wiem, czy ktokolwiek ma takie prawo, a może by się zastanowić nad redystrybucją środków i na przykład mniej pomników budować w Polsce, prawda, a więcej pieniędzy przeznaczyć i zwiększyć tempo, no, że tak powiem, czystego powietrza i przyjaznego otoczenia dla kolejnych pokoleń. Obawiam się, panie Arkadiuszu, że nawet panie Adamie, przepraszam, takie odwrócenie celów inwestycyjnych w tym wypadku niewiele zmieni. Pan Artur jeszcze? Panie Arturze, witam. Tak, dzień dobry, witam panie. Dzień dobry panu. Ja przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to, jak przedstawiana jest ten rzekomy sukces rządu, bo jest przedstawiany jako jakaś wielka wiktoria, jakiś wielki sukces, a mnie się wydaje tak po ludzku, że to jest po prostu powód do wstydu, takiego głębokiego wstydu, że my jako jedyni w Unii Europejskiej nie potrafimy sobie z tym poradzić i jesteśmy jakby w ogonie, a przedstawiamy to jako jakiś nasz gigantyczny sukces i to mnie strasznie boli. Ale z drugiej strony mamy takie silne związki z węglem, że rzeczywiście jesteśmy w dość niewesołej sytuacji. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry, szanowny panie redaktorze. Ja to się składa, że zajmuję się też działaniami proekologicznymi, gdzie działam troszeczkę w tej branży i dla mnie każdy malutki kroczek, każdy, kto może coś zrobić, cokolwiek dla ekologii jest bardzo pożyteczny i bardzo pozytywnie to widzę. Natomiast jakby przekładanie tutaj interesu górnictwa, akurat też pochodzę z regionu, gdzie to górnictwo było swego czasu bardzo mocno rozwinięte, czyli region Górnego Śląska. Generalnie nie przemawia to do mnie w żaden sposób, ponieważ i tak to górnictwo jest w tej chwili na takim stanie, że w sumie to można by podsumować, że go nie ma, biorąc pod uwagę liczby czy też ilości ton węgla sprowadzane z Rosji. Natomiast każde działanie, każdy z nas może zrobić, wyrzucając każde śmieć do segregowanych pojemników i tego typu działania. Jestem za i jeszcze raz za. Pan Wojciech jeszcze. Panie Wojciechu, witamy. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Ja, Ja chciałem zadać pytanie tyczące się tego, czy to nie będzie przejawem lekkiej hipokryzji. Zaznaczam na samym początku, że jestem za działaniem ekologicznym i sam też czynię takie kroki. Mhm. Ale czy nie będzie to taką hipokryzją, że my przyjmujemy sobie prawo do tam 2050 roku życia, my tu mamy stabilność ekologiczną, tak, a dzięki temu mamy spokój święty w duchu, bo nie musimy się zastanawiać nad tym, co się dzieje w krajach Dalekiego Wschodu, gdzie my przepchaliśmy już całą produkcję. Czego znamienitym przykładem jest na przykład produkcja, ta hipokryzja, tak? Że my tu będziemy zielono sobie samochodami elektrycznymi jeździć, a trujemy między innymi dzieci przy wydobywaniu materiałów w Kongo do produkcji akumulatorów. Jak i przeniesienie produkcji, nie trujemy swoich rzek barwnikami dla znanych firm modowych. Ale reszta świata nas nie interesuje. A reszta nas... Ja byłem w Kongo. Ja widziałem, jak się z ciężarówek do oceanów wysypuje śmieci. My sobie wprowadzimy rurek, nie używajmy. Tak? Ale jesteśmy 7% emisji całkowitej i zamydlmy sobie oczy, a tam niech sypią dalej i tworzą wyspy. Nasze rurki plastikowe trzeba je zmienić na te ze słomy, bo były dobre i się sprawdzały. I niech będą słomiane rurki, niech wrócą. Ale nas już nie interesuje to, że z ciężarówek prosto do oceanu się wyrzuca, ale te wyspy, ta rurka z Bałtyku nie dopłynie na środek Pacyfiku. Ale tam na miejscu mają swoje rurki i tym samym na południowym Atlantyku, czy na wspomnianym przez pana Pacyfiku, te wielkie wyspy plastiku wciąż funkcjonują. Co więcej, mam wrażenie, że świat tymi wyspami jest średnio zainteresowany. 26 minut po południu Sławek Brzuzek, ekspert zajmujący się ekologią. Możemy mieć w ogóle zasadnicze pytanie, czy osiąganie neutralności klimatycznej mają sens, podczas gdy na przykład Chiny zamierzają otworzyć elektrownie węglowe o mocy, w zasadzie równej mocy elektrowni europejskich. Otóż moim zdaniem mają, dlatego że tutaj mówimy o działaniach długofalowych. Wcześniej czy później ludzkość i tak będzie zmieniała swoje źródła energii na mniej emisyjne, bo po prostu nie mamy innego wyjścia. Wiemy, że zmiany klimatyczne spowodują takie zmiany na Ziemi, że również nasze gospodarki tego nie wytrzymają, jeżeli się nie będą transformować. Unia Europejska, w ogóle Europa, była zawsze progresywna. I to moim zdaniem bardzo dobrze, że jako mechanizm rozwoju również takiego technologicznego chcemy wykorzystać obiektywne trudności, obiektywne niebezpieczeństwa, które na nas czyhają, a nie iść tradycyjną, chciałoby się powiedzieć w cudzysłowie, chociaż to jest bardzo takie nieeleganckie określenie, tradycyjną drogą eskalowania konfliktów, które powodują takie skokowe wynalazki i postęp technologiczny. Moim zdaniem to jest bardzo dobra strategia i tak będziemy musieli reagować na te zagrożenia naturalne, z którymi będziemy musieli sobie jakoś radzić. Pani Dorota napisała, już czas najwyższy, żeby ten rząd i polscy obywatele poszli po rozum do głowy, zaczęli myśleć globalnie. Nasze istnienie jest zagrożone tu i teraz, a my zastanawiamy się nad rozwojem gospodarczym i nieokreśloną przyszłością. Krótko pan Michał. Panie Michale, witam. Halo? Witam serdecznie. Ja właśnie bardzo krótko chcę powiedzieć o... Znaczy, nie tyle powiedzieć, ale spytać o pieniądze. Bo jak nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o kasę. Takie słynne miejsce w Polsce, Żarnowiec się to nazywa. I tam już powinna się już burzyć ta elektrownia ze starości. No tak, bo to jeszcze w czasach głębokiego PRL-u było miejsce i koncepcja, że tam właśnie powstanie. Chciałbym spytać, ile pieniędzy zostało wypłacone, zmarnowane tym wszystkim ludziom, którzy byli w komitecie, ja nie wiem, jak się to nazywa, zarząd budowy. Na prace przygotowawcze, na prace koncepcyjne i tak dalej. Zapewne sporo. Pan Tomasz jeszcze? Panie Tomaszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Zadowolenie premiera przywołuje mi na myśl pewne powiedzenie. Na złość mamie odmrożą sobie uszy. Pan Konrad jeszcze. Panie Konradzie, witamy. Halo? Dzień dobry. Ja chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, jaka w tym momencie jest liczna grupa górników, która tak naprawdę, przepraszam za to określenie, ale trzyma rząd za jaja. 300 tysięcy, 350 tysięcy. Ponad 400, tysięcy, biorąc pod uwagę branże współpracujące. Dokładnie. Rząd się boi, że oni przyjadą do Warszawy, znowu będą palić opony, bo to jest takie zagranie czysto PR-owe. To znaczy tak, nic nie robimy, ale nie możemy pokazać, że jest źle. Więc się boimy górników. A druga rzecz, na zbrojenie są pieniądze. Dziesiątki miliardów złotych wydajemy na nowe zbrojenie. Ile, za przeproszeniem, od tych ruskich Polaków zginęło? A ilu Polaków co roku ginie, bo to trzeba tak powiedzieć, nie umiera, od smogu, ale na to pieniędzy nie ma. I to znowu jest PR pod tytułem zbroimy Polskę. Można, panie Konradzie, myśleć oczywiście o programach osłonowych. Zresztą raz już kiedyś za czasów pana ministra Steinhoffa zrobiliśmy to. Jeśli dobrze pamiętam, zamknęliśmy wówczas 20 kilka kopalni, ponad 100 tysięcy górników odeszło z zawodu. Pani Grażyna jeszcze. Pani Grażyno, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani. Witam. Jeszcze raz chcę podziękować panu za licytację z pan mistrzem nad mistrzami. Ja również się przyczyniłam do tego. Wysłałam SMS-ki, gdy były pana urodziny, gdy pani zachęcała, ale do rzeczy. Panie redaktorze, paranoja z wydawaniem pieniędzy. Na przykład ja mieszkam w Mielcu i był przepiękny las, przepiękny. Wydano nie wiem jakie pieniądze, żeby zlikwidować ten las. Zostało parę tylko fosenek na jakieś beznadziejne łatki, na oświetlenie, które świeci dzień i noc w byłym lesie. Panie redaktorze, odkurzanie, wydawanie pieniędzy beznadziejnych i potem się dziwią ludzie, że po wodzie, że to, że tamto. Jaka to jest ochrona środowiska? Jakie to jest działanie proekologiczne? Dziękuję pięknie, życzę wesołych świąt. Pozdrawiam, choć taką mam tylko małą uwagę, że to są państwa obserwacje w skali mikro, bo w skali makro drzewostanu w Polsce przybywa. 12.30 już minęła. Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. De facto stawiamy sobie bardzo duże rygory, a koszty tego będziemy ponosić wewnętrznie. I ostatecznie musimy się też liczyć, że gro towarów i usług, które zamawiamy, czy też konsumujemy na rynku, zamawiamy je zewnętrznie. My powodujemy de facto eksport emisji CO2 i nawet jeżeli sami ograniczamy się bardzo istotnie, ten nasz udział w całościowej emisji globalnej jest naprawdę nieznaczny i może okazać się, że stracimy konkurencyjność, stracimy produktywność, a ostatecznie zmiany istotnej na poziomie światowym nie będzie, a to będzie bardzo bolesne dla społeczeństwa, dla tych szczególnie gospodarek, które są zależne, tak jak polska gospodarka, od na przykład produkcji energii wytwarzanej węglem. Będzie to duży koszt społeczny i gospodarczy. Jeżeli on nie zostanie zrekompensowany, może doprowadzić w przyszłości do ograniczeń rozwojowych. 29 minut pozostało do 13. Pan Marek Józefik jest moim gościem. Tak, dzień dobry, kłaniam się. Bardzo przepraszam, koleżanka by źle mi zanotowała. Koordynator kampanii Klimat i Energia w Greenpeace Polska. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Jeśli pan pozwoli, wystąpię w roli adwokata diabła, bo oczywiście można pozamykać w Polsce wszystkie kopalnie, co zresztą radośnie proponował w jednej z kampanii jeden z polityków. Tyle tylko, że niestety nie podpowiedział, skąd wtedy weźmiemy prąd? Bo jeśli zrezygnujemy z węgla, to czym go w miarę szybko, w takiej logicznej, czasowej perspektywie zastąpimy? Zastąpimy go odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną, czyli inwestycjami w oszczędzanie energii. Tutaj najtańsza energia to ta, której nie musimy wyprodukować i takie rzeczy trzeba w Polsce wspierać. Dość powiedzieć, że dzisiaj najtańsze źródło energii to energetyka wiatrowa. Tutaj mamy ogromne pole do popisu. Możemy dalej rozwijać wiatraki na lądzie. Możemy. I to może stanowić fantastyczne uzupełnienie całego bilansu energetycznego. Tyle tylko, że jak zresztą w tym programie kilka miesięcy temu tłumaczył mi jeden z gości profesorów z Akademii Górniczo-Hutniczej, gdybyśmy chcieli zrównoważyć moc jednej elektrowni w Polsce, to musielibyśmy wiatrakami usiać całe Mazowsze. Tak by to wyglądało. Trochę, powiedzmy sobie szczerze, co dzisiaj przed nami, jakie jest przed nami wyzwanie? W ogóle dlaczego my dzisiaj rozmawiamy? Jesteśmy w sytuacji kryzysu klimatycznego. Jeśli nie odejdziemy od węgla w ciągu najbliższych tak naprawdę lat, to dzisiejszy kryzys przerodzi się w katastrofę. To nie jest rzecz jakaś abstrakcyjna. My w Polsce mamy problemy z dostępem do wody, mamy suszę rolniczą nie tak jak kiedyś, raz na 5 lat, tylko mamy bardzo dotkliwe susze co roku. W ubiegłym roku kosztowało nas to 3,5 miliarda złotych. Mamy coraz częstsze huraganowe wiatry, podtopienia, powodzie. To zmiany widać gołym okiem. Tak. To widać gołym okiem, więc jakby stoimy na krawędzi, a zastanawiamy się, czy aby na pewno opłaca się, uwaga, ratować naszą przyszłość. Znaczy, oczywiście pytanie, czy to będzie kosztowało nas? Tak, będzie kosztowało. Zmiana zawsze jest trudna i zmiana będzie kosztowna, ale to trzeba traktować tę zmianę jako inwestycję. Proszę zauważyć, przez ostatnie 5 lat wydaliśmy na import surowców z Rosji 260 miliardów złotych. Mhm. Gazu, ropy. W Polsce raczej nie produkujemy, ale produkujemy w małych ilościach. Coraz częściej też węgiel pochodził u nas z importu. W ubiegłym roku co czwarta tona węgla pochodziła z importu. Natomiast dzięki tej transformacji my będziemy stawiać na krajowe źródła energii. W ubiegłym roku wydaliśmy 8 miliardów złotych na węgiel z importu, sprowadzając go z całego świata. Te pieniądze będą teraz inwestowane w Polsce. Będziemy budować wiatraki na lądzie, budować wiatraki na morzu, to jest też przyszłościowy kierunek. O ile miejsce na morzu ma sens, bo Bałtyk rzeczywiście ma takie warunki, że jest sens stawiania tam wiatraków. O tyle na lądzie, jak pan pewnie doskonale wie, wbrew pozorom, nie mamy dobrych warunków wiatrowych. Poza tym ta energia jest energią niestałą. To nie jest do końca prawda. Znaczy w Polsce mamy naprawdę niezłe warunki do rozwoju energetyki. Trudno zagwarantować stałe dostawy. Tymczasem 80% prądu zużywa przemysł. No, wyobraża pan sobie taką sytuację, w ogóle taki kraj, który nagle wstrzymuje produkcję wszystkiego? Nie, to nie będzie, nic nie jest czarne albo, nic nie jest albo czarne, albo białe. Jasne. To trzeba sobie powiedzieć jasno. Oczywiście to nie jest tak, że cały czas jednostajnie wieje. Dzięki postępowi technologicznemu jednak wiatraki są coraz bardziej, ta energia z wiatru jest coraz bardziej stabilna, ale nie myślmy tylko o jednej technologii. To będzie układanka, w której wiatraki będą grały rolę, energia słoneczna będzie grała rolę elementu, biogazu, uzupełnienia. Jasne. Inne metody, bo na przykład mamy coś takiego jak zarządzanie popytem. Znaczy tych naprawdę sposobów na to, aby zbudować nową energetykę na nowo, jest ich mnóstwo i one już są dzisiaj. Jakby a propos, jeśli pan pozwoli, tych pomysłów. Od lat trwa dyskusja dotycząca budowy elektrowni atomowej w Polsce. Byłby pan skłonny poprzeć taki projekt, taką budowę? Panie redaktorze, dzisiaj dużo lepiej postawić na oszczędzanie energii. To znaczy, my to obliczyliśmy. Ja to wiem, bo po prostu taką ekspertyzę zamówiliśmy. Profesor Popczyk nam to obliczył i on z jego wyliczeń wynika, że dużo lepiej, nawet z punktu widzenia takiego patriotyzmu gospodarczego, jest postawić na oszczędzanie energii, czyli na przykład wymianę oświetlenia w Polsce, na właśnie na to, żeby przemysł zużywał mniej energii i na budowę takiego rozproszonego systemu, dzięki któremu rolnicy będą mogli z tego skorzystać. To są bardzo ważne elementy, postulaty. Ja nie mówię nie, tylko ja pytam, na czym oprzemy bezpieczeństwo energetyczne kraju? Skąd weźmiemy prąd? Wie pan, choćby analiza w think tanku Forum Energii pokazuje, że jeśli rzeczywiście będziemy się kurczowo trzymać węgla, nasza niezależność energetyczna będzie gwałtownie spadać. I to widzimy wyraźnie. W ciągu ostatnich 4 lat za rządów Prawa i Sprawiedliwości wydobycie węgla kamiennego w Polsce spadło o 10 milionów ton, to jest prawie 15%. Mhm. Jeśli w tym tempie węgiel bez żadnej polityki jakby i bez żadnych przyspieszania tego procesu naturalnego w dużej mierze, on po prostu się zwinie w całości. Mm-hmm. To jest 20 parę lat. W energetyce to jest mrugnięcie ten okiem. Ten spadek więc wydobycia... My musimy naprawdę rozwijać alternatywy i na przykład rząd mówi o tym, że stawia na energetykę wiatrową na morzu, ale w ciągu ostatnich 4 lat nie przedstawił żadnej ustawy, która by to przyspieszyła. My naprawdę już nie możemy dłużej czekać i trzeba te alternatywy zbudować, bo tak robią na przykład Brytyjczycy i za 10 lat w Wielkiej Brytanii ponad połowa prądu będzie pochodziła z jednego źródła, z wiatraków na morzu. Pewnie zdecydowana większość naszych słuchaczy chciałaby oczywiście oddychać przyjaźniejszym powietrzem, wolnym od związków powstałych po spaleniu węgla, ale jednocześnie trójkowicze mają świadomość, jak sądzę, że rewolucja taka nagła gospodarce po prostu Polsce zaszkodzi, bo muszą muszę panu powiedzieć, że dwukrotnie zadawałem w ciągu roku czy dwóch lat słuchaczom takie pytanie, czy powinniśmy szybko odchodzić od węgla, i dwukrotnie otrzymałem odpowiedź, i to taką zdecydowaną, bo 80% tak odpowiedziało, że nie. Że sądy internetowe rządzą się taka... swoimi prawami. To jest jasne. To jest jasne, tak. I w badaniach opinii publicznej robionych przez naukowców, przez niezależne ośrodki badawcze, widać wyraźnie, że ten zielony zwrot generalnie w Polsce cieszy się bardzo dużym poparciem. Ponad 80% Polaków obawia się tego, co się dzieje z klimatem. My to po prostu dostrzegamy. Naprawdę trudno nie widzieć tego, co się dzieje z klimatem. Mamy też dużą świadomość w sprawach smogu i czystości powietrza. I przykładowo cel neutralności klimatycznej na 2050 rok popiera około 70% Polaków. Znaczy, to jest naprawdę jedna z niewielu rzeczy, która niezależnie od podziałów partyjnych, niezależnie od tego, co myślimy na inne tematy, nas łączy. I fajnie by było, gdybyśmy rzeczywiście starali się budować wokół tego jakieś porozumienie narodowe, bo w energetyce bardzo ważna jest stabilność. Jeśli sobie przestawimy wajchę i tak jak na przykład w smogu rząd już jakąś taką strategię, wizję pewną zbudował, to widzimy, że na te tory nowoczesne przechodzi cała gospodarka, że przedsiębiorstwa, które do tej pory na przykład budowały piece na węgiel, zaczynają budować pompy ciepła. I to jest chyba ten kierunek, w którym chcielibyśmy podążać. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Marek Józefiak, koordynator kampanii Klimat i Energia w Greenpeace Polska jest moim gościem. Dziękuję za spotkanie. Spotkamy się raz jeszcze 20 minut. Pozostało do 13. 7 trójek na początku 22. Czy polityka klimatyczna Unii ma sens? Sonda na naszej stronie. Pan Grzegorz na antenie. Witam. Halo? Witam panie Kubo. Dzień dobry panu. Strony. Tak. Chciałem się zapytać, żeby ktoś podjął temat. Oczywiście ten temat, który pan w tej chwili poruszył, jest bardzo ważny i dla mnie również. Mieszkam pod Krakowem i chciałbym się zapytać, jaki jest wpływ środowiska przez samoloty, które lądują. 5 milionów przekroczyło lotnisko Balice. Jest to wiązane, wiąże się to oczywiście z zwiększoną ilością samolotów. Jaki wpływ na środowisko tutaj, chociażby tylko pod Krakowem, mają samoloty, które lądują i startują? Czyli to są ogromne ilości paliwa zużywane, ogromne ilości dymu z tym, spalin wydalane. Co z tym zrobić? Czy tylko węgiel nas truje? Pan Mikołaj uważa, że ochrona środowiska, w którym żyjemy, będzie wymagała zaciskania pasa, a nie przyspieszania budowy tak zwanego dobrobytu. Ani politycy, ani korporacji nam tego po prostu nie powiedzą. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, halo? Dzień dobry. Pierwszy raz się zadzwoniłem do tego. Dzień dobry. Kuba i wszystkich słuchaczy. Bardzo mi się podobało to, co powiedział poprzedni słuchacz, czyli to o właśnie wielkiej ilości lotów samolotów. Na to, tak jak widać, nie ma mobbingu ze strony polityków, ale jeszcze chcę odnieść się do takiej rzeczy, że... Nie ma tego tematu, a ten temat jest ważny. Co więcej, brakuje już miejsca na niebie, o czym na przykład mówią Niemcy. Po prostu tam jest takie zagęszczenie lotów, że tak, w zasadzie tylko cudem nie dochodzi do masowych wypadków. Ale ceny biletów czasami o tym świadczą, że dochodzi mi do jakiegoś absurdu. Bilety do wodówki tak zwaną, tak? Ale chcę powiedzieć, że mieszkam na wielkim osiedlu i nie wyobrażam sobie grzania tego osiedla, które ma około 30-40 tysięcy mieszkańców, poprzez zieloną energię. To mi się wydaje w ogóle nierealne. I myślę sobie, że tak jak poprzedni składcy zaznaczyli, mamy tutaj taki atak na energetykę węglową i on jest jakby naprawdę chyba ukierunkowany w tą stronę, żeby nas pozbawić samodzielności energetycznej, bo nie widzę innego wyjścia, jak tylko grzanie się węglem w naszych trudnych warunkach klimatycznych. Nie wiem, czy kraje Europy Środkowej mają tak surowe zimę jak my. Pan Adrian napisał, by nie rozumiem polityki energetycznej by rządu. Do 2050 roku jest jeszcze 30 lat. Da się zrobić bardzo dużo. Nawet jeśli ostatecznie nie osiągniemy założonego celu, no to pokażemy dobrą wolę. A konkretny kurs zdecydowanie zwiększyłby efektywność wszystkich działań. Pani Elżbieto, jeszcze pani. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym włożyć kij w mrowisko i zadać takie pytanie. Jak będzie wyglądała przyszłość z tymi wszystkimi wiatrakami? Jak do tego ustosunkuje się naturalna przyroda, ekosystemy wodne, życie w wodzie zwierząt, ssaków, ryb, w powietrzu, ptaków emigrujących z jednego kontynentu na drugi, naturalny, oraz przyrody całej tu u nas w Polsce i na całej ziemi. Jak to będzie wyglądało? Czy będą rosły kwiaty, czy to nie będzie, czy trawy, czy to nie będzie szkodzić czemukolwiek? Czy w ogóle wyrośnie las? Czy to nie będzie przeszkadzało jedno drugiemu? Taka ingerencja we wszystko to jest szkodliwa. Już kiedyś ktoś powiedział, że mniej to znaczy lepiej. Przynajmniej czyli na razie, żeby... Pani Elżbieto, w tej sprawie by ludzkość nie ma złych doświadczeń. Pani Ewa napisała, małe kroczki robione przez każdego obywatela, a nie ciągła krytyka, oczekiwanie od polityków. Zwróćmy uwagę na przykład, czym palimy w piecach, jak sortujemy odpady, czy sprowadzamy toksyczne odpady. Zacznijmy od siebie, uczmy przyszłe pokolenia, postuluje słuchaczka pan Marek. Panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jako człowiek ceniący sobie przyrodę, powiem niestety słowa bolesne. Po pierwsze, śmieci, z tego co wiem, segregowane, plastik jedzie do spalenia, więc my segregujemy po prostu za kogoś po to, żeby to spalić. Natomiast jeśli chodzi o kwestię energii... Ma pan rację o tyle, że tak naprawdę nie ma skutecznych na świecie całym w tej chwili technologii, które pozwalają odzyskać pełnowartościowy plastik. To jest na poziomie 8%. Natomiast gdy PiS doszedł do władzy, pierwsze co urąbał, to politykę wiatrakową. To było dla mnie szok jako inżyniera, że niszczy się w zarodku coś, co mogłoby mieć ewentualnie jakiś sens. Natomiast obawiam się, że zupełnie jest przewartościowana możliwość produkowania energii zarówno z wiatraków, jak i z fotowoltaiki. Fotowoltaikę obserwuję bardzo bacznie, systemy, które działają i mniej więcej się będą zwracały po parunastu latach, a zachmurzenie wzrasta. Przy jakimkolwiek zachmurzeniu wydajność systemu efektywność... spada do poziomu paru procent dosłownie. Spada, nie wiem, czy aż tak. Nie możemy liczyć na prąd z fotowoltaiki realnie w sposób stabilny. To, co pan powiedział, przemysł nie toleruje zaników prądu. I miejmy jeszcze pod uwagę, że nas jest naprawdę zaledwie około 5-7%. A cała reszta świata to jest Afryka, Azja i oni nie mają takich wyrzutów dlatego, sumienia. Dlatego mam takie wątpliwości, bo jeżeli słyszę odpowiedzi, co w zamian, że fotowoltaika, że źródła odnawialne w postaci wiatraków, to są bardzo cenne podpowiedzi. Ale to po prostu nie wystarczy. Pan Cezary jeszcze. Witam pana. Halo, dzień dobry. Kłaniam się. Panie redaktorze, jak króciutko. Nasz przemysł musi opierać się o węglu. Nie ma innej możliwości. Powinniśmy jako państwo się rozwijać naszą gospodarkę. Te mówienie od pana z Greenpeace'u, to jest takie lobowanie, wie pan. Ja uwierzę w tę organizację, jeżeli one wejdą do Chin, wejdą do Brazylii, czeka nas ekspansja gospodarki indyjskiej, jeżeli oni tam wejdą, a nie wchodzą, bo nie mogą i tam będą robić swoje ewentualne poczynania. A propos Chin, panie Cezary, pan Krzysztof napisał, jeden ze słuchaczy słusznie zauważył, że Chińczycy zwiększają swoją emisję. Zauważmy jednak, że to chińska emisja związana jest z produkcją towarów dla nas. To my zlecamy de facto tą chińską emisję. Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka WWF Polska. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest konieczna po to, żebyśmy jako świat uciekli przed walcem, jakim jest zmiana klimatu. Coś, co zagraża wszystkim nam, chociaż nie w każdym momencie równo każdemu, bo wiadomo, że na ten moment są kraje, które już bardzo mocno odczuwają efekty zmiany klimatu, nawet w taki sposób, że po prostu nikną pod wodą. To jest kwestia krajów wyspiarskich, tam też migracje wewnętrzne są gigantyczne, bo po prostu ludzie muszą przenosić się na tereny, gdzie się da żyć. Są kraje, w których brakuje już fizycznie wody, więc też ludzie nie są w stanie tam funkcjonować i to są te kraje, które już wymagają wsparcia, ale ostatecznie te problemy pojawią się też u nas i one już też są widoczne, bo my jako WWF szacujemy, że każdego roku z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym suszy, tracimy 9 miliardów złotych rocznie i te straty z roku na rok rosną. Pan Jacek. Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Proszę państwa, proponuję podchodzić do tych postulatów ekoterrorystów naprawdę z ogromnym dystansem. Po pierwsze, rzecz podstawowa, to, że mamy mieć czystą energię, wcale nie oznacza odejścia od węgla. Są nowoczesne technologie, dzięki którym możemy go przetwarzać w nowoczesny, czysty, ekologiczny sposób. To jest do pogodzenia. Żaden postulat, w związku z tym odrzućmy raz na zawsze postulat dekarbonizacji, bo on jest po prostu czysto ideologiczny i kompletnie bez sensu. Po drugie, Polska odpowiada za jakiś promila emisji dwutlenku węgla. Nie ma powodu, żeby za to płaciła gigantyczną karę w postaci niszczenia przemysłu. Po trzecie, są spory wśród naukowców, czy w ogóle dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym. Oczywiście tych naukowców się wycisza, bo oni nie pasują do, że tak powiem, poprawności politycznej w zupełności. I ostatnia, najważniejsza rzecz. Krótko. My nie jesteśmy w stanie zbudować energetyki opartej na tych różnych źródłach, dopóki nie będziemy mieli magazynów energii, bo nasze sieci energetyczne po prostu są przystosowane do stałych napięć. Wprowadzenie teraz tak dużej ilości tych zmiennych źródeł rozwali sieć energetyczną, a nie mamy magazynów energii. Więc w ogóle nie ma sensu zaczynać tej dyskusji do momentu, dopóki nie kupimy ogromnej ilości magazynów energii, których po prostu nie mamy. I tu postawimy kropkę. Bez tego nasze sieci się rozlecą. Pozdrawiam, pan Maciej. Panie Macieju, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, krótko. Panie Kubo, bardzo króciutko. Tak. Proszę zapytać polityków, bo 15 lat temu chyba przeczytałem bardzo ciekawy artykuł trzech bodajże łódzkich inżynierów. Butelki plastikowe przerabiało na benzynę. I dlaczego świat nie podjął tego tematu? Nie skorzystał z tej technologii. Sprawdzimy przy okazji. Zresztą to zadanie domowe państwo również mogą sprawdzić. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja na pytanie tytułowe nie odpowiem, bo nie mam wystarczającej wiedzy, natomiast no, chyba udział człowieka w ocieplaniu klimatu jest znikomy, no ale nie chcę się wypowiadać. Natomiast uważam, że opłaty powinny kraje ponosić od konsumpcji, ponieważ im większa jest produkcja też importowana, na przykład z Azji, to tym większe zanieczyszczenie, prawda, na świecie. Także tyle. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Tak a propos segregacji śmieci, pani Dorota napisała: na Saskiej Kępie w centrum Warszawy pilnie segregujemy śmieci, potem przyjeżdża śmieciarka i zawartość różnych kubów wsypuje i zgniata do jednego tego samego samochodu. My to kiedyś już, pani Doroto, na antenie tłumaczyliśmy. Nie wiem, czy akurat taki samochód państwa obsługuje, ale są bardzo nowoczesne śmieciarki, które mimo jednego wrzutu potem w środku rozrzucają te śmieci do różnych komór, do różnych miejsc. Wacław Czerkawski, jeszcze przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego. Polityka klimatyczna ma sens, bo wszyscy chcemy żyć w czystym powietrzu, ale w wydaniu Unii Europejskiej trochę mija się z celem, ponieważ Europa nie jest pod kloszem i nawet jak gdybyśmy doszli do neutralności klimatycznej, to globalnie na cały świat specjalnie to nie wpłynie, bo mamy największych emitentów CO2 w Azji, w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj trzeba trochę rozsądku w tym całym szaleństwie klimatycznym. Mamy tego przykład w Polsce, gdzie już dwukrotnie była prowadzona restrukturyzacja górnictwa. Zlikwidowano przy pierwszej 24 kopalnie, 300 tysięcy miejsc pracy straciliśmy, a klimat nie polepszył się ani o jotę. Więc to nie są takie proste rozwiązania, jak się to wydaje w Unii Europejskiej, gdzie jak odejdziemy od węgla, to z automatu będziemy mieć super czyste powietrze w całej Europie czy na świecie. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie pan minister Paweł Jabłoński, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry. Witam. Słyszymy się. I pan Marek Józefiak, koordynator kampanii Klimat i Energia w Greenpeace Polska. Witamy pana również. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pytanie, czy polityka klimatyczna Unii ma sens, 52% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 48% odpowiada, że nie. Pan Marek Józefiak, pewnie pan to obserwuje i widać gołym okiem, że te rozmowy o klimacie, czy też o znacznej redukcji emisji CO2 są bardzo, bardzo trudne. Wczoraj zakończył się na przykład szczyt klimatyczny w Madrycie. No i to przede wszystkim, co ustalono, to ustalono, że ustalenia ewentualnie zapadną na następnym szczycie, czyli pod koniec 2020 roku. Nie chcą zmian i mają duże wątpliwości takie państwa jak Brazylia, Chiny, Australia, Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone. Sądzi pan mimo wszystko, że w ramach Unii takie porozumienie, wyznaczenie takiego celu ma sens? Tak, jestem głęboko o tym przekonany. My i też z punktu, nie tylko z punktu widzenia naszego, takiego, można powiedzieć, egoistycznie pojętego, to znaczy my się dzięki temu zbudujemy lepszą Polskę, zbudujemy lepszą Europę, uniezależnimy się energetycznie od importu, bo pamiętajmy, my importujemy gigantyczne ilości paliw, głównie z Rosji. Przypomnę, 260 miliardów złotych wydaliśmy na import surowców z Rosji w ciągu ostatnich 5 lat, więc będziemy się uniezależniać od importu, ale też z punktu widzenia świata. Dzisiaj Unia Europejska jest trzecim największym emitentem i my działamy w Chinach, my działamy w Indiach. Chciałem odpowiedzieć na te zarzuty jednego z słuchaczy. I tam słyszymy taki argument często. No dobrze, ale dlaczego my mamy działać, Chińczycy tak na przykład, skoro my używamy węgla od kilkunastu czy dwudziestu lat, a w Europie używają go od 200 lat, dlaczego oni nie zaczną? I wtedy właśnie, i teraz dochodzimy do tego, że my musimy wysłać sygnał do świata. Tutaj rewolucja przemysłowa zaczęła się w Europie, my zaczęliśmy spalać paliwa kopalne w Europie, w Polsce używamy węgla od XVIII wieku i ta era powoli się kończy. Ja sam pochodzę z górniczego miasta i gdyby udało się zrobić tak, że można spalać węgiel bez emisji dwutlenku węgla. Bezkarnie, tak? To moglibyśmy przy węglu zostać. Natomiast to się nie udało na świecie. Technologicznie takiej możliwości nie ma, a kryzys klimatyczny jest tu i teraz i po prostu nie możemy. Minister Paweł Jabłoński również z nami. Panie ministrze, co dalej? No bo wiadomo, że czeka nas w przyszłym roku poważny spór, bardzo poważne rozmowy. No i być może, jak twierdzą niektórzy, wybór taki oto. Albo cel klimatyczny na warunkach Unii, albo rozwój gospodarczy Polski. To się pogodzić? Jeszcze krótko o tych Chinach, dlatego że w pewnym stopniu można się z tym zgodzić, że wysłanie sygnału politycznego jest istotne, ale niestety tutaj nie o sygnał polityczny chodzi, a o pieniądze. Tylko w ciągu ostatniego półtora roku Chińczycy otworzyli nowych elektrowni na poziomie 42 gigawatów. W planach mają dalsze 150 gigawatów. 42 to jest więcej niż Polska ma zainstalowanych mocy. 150 to jest dokładnie tyle, co ma cała Unia Europejska. My nie możemy skupić się na wysyłaniu sygnałów, tylko musimy jako Unia Europejska wprowadzić odpowiednie instrumenty taryfowe, podatkowe, instrumenty cenne, które spowodują, że także dla naszych partnerów zewnętrznych te emisje będą po prostu nieopłacalne, bo co z tego, że my sobie zmniejszymy naszą krajową czy unijną produkcję emisji, tak jak uczyniły to państwa bogatsze typu Szwecja, Wielka Brytania czy Włochy, ale jednocześnie importują towary i usługi, które związane są z wysokimi emisjami. Bilans wychodzi na zero, a nawet w zasadzie jest gorszy, dlatego że normy w krajach azjatyckich są znacznie mniej restrykcyjne. Co do roku przyszłego. Właśnie, minuta nam pozostała. My będziemy w tej chwili mogli usiąść do rozmów o konkretach. Gdybyśmy zgodzili się na cel 2050 bez tych konkretów na stole, bylibyśmy w dużo gorszej sytuacji. W tej chwili nasza pozycja negocjacyjna znacznie się poprawiła, bo możemy sami podjąć decyzję, co robimy. Nie wiem, jaka będzie decyzja, nikt tego nie wie w tym momencie. Negocjacje będą bardzo trudne, tak samo jak negocjacje budżetowe Unii Europejskiej, ale myślę, że ostatnie kilkanaście miesięcy, odkąd zaczęliśmy mówić o sprawiedliwej transformacji i ona się rzeczywiście stała priorytetem dla całej Unii Europejskiej, całkiem dobrze rokują. Jestem optymistą, że się uda. Minister Paweł Jabłoński, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale jedno zdanie, bo już jesteśmy po czasie. Że pomysł polskiego rządu z podatkiem węglowym jest absolutnie dobry i to trzeba popierać i to jest dobry kierunek, także jak najbardziej w tym. I Marek Józefiak, koordynator kampanii Klimat i Energia w Greenpeace Polska. Dziękuję panom za spotkanie. Państwu przede wszystkim usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Trójka wraca do korzeni. Przyjrzę się uważnie słynnemu pomnikowi z epoki minionej, który wita wszystkich wjeżdżających do centrum Rzeszowa. Odwiedzę jedyne w Polsce Muzeum Dobranocek i będę podpatrywał studentów Politechniki Rzeszowskiej, jak uczą się trudnej sztuki pilotażu. Przespaceruję się też podziemnymi korytarzami, skrywającymi niejedną tajemnicę. Trójka wraca do korzeni. Relacje we wtorek w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia, Tomasz Jeleński. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop HP Intel Core i3 SSD za 1998, Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1665 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata.